أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سنو تربروم نونغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbokki julidi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al a'raf ci kattanu borom bi tay ñuy jël ñetti aya aya 179 180 181 ñetti aya yiñuy jang jurom benn mbir yoy ba ci jitu moy taqrir mabda an as-sa'ada wash-shaqa sabaqa biha qalamul qada wal qadar fa kullun muyassarun lima khuliqa la dañ jang tay ne sunu borom subhanahu wa ta'ala saxal gi mu saxal principe texe ak texedi mbirum texé ak mbirum texé di ci loxoy yalla la nek yalla mo xam kuy texé yalla mo xam kuy texé di waye yalla mo bind ci euleuk ci azal ne ki day texé wala mu ne ki day texé di lolou ci mbiru yalla la bok lok dafa bok ci qalamul qada wal qadar borom bi bimu bindé mune ñi dañuy taxé ñoñu dañuy taxé bimu bindé mune ñi dañuy taxé di ñoñu dañuy taxé di fa kul nak muyassarun lima khuliqa la kenn ku nekk ci ñaari korel yoyu la la yalla bindé day yomb ci yow bu fekké ki taxé jëfu likoy taxel day yomb trop dara du metti ci mom dara du dis su fekente ne ki yalla ne ki day taxé di kenn munta fexé mu texé wala borom xam xam inan izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al muqlim fa musa allazi rabbahu jibril kafir fa musa allazi rabbahu fir'auna mursal borom xam xam inen dom adam bu ko yalla bindé ci azal ne ki day texé di ku yakar ci mom perte nga ku yakar ci mom ak mbax perte nga ñu ne lan moy di misal bi ñu ne Musa ñaari Musa ngi ni Musa bi Jibril moko yar mu nek yefer Musa Fir'aun moko yar mu nek ab yonent bu fekkone mbir mi xel kesse la ñaari Musa yi kan moy nek yefer ha Fir'aun yar ku toll na jibril yar den mu nek yefer lol mo lay wone mbiri ci loxo yalla la nek motax fa kullun muyassarun lima khuliqa la hatta yunitibi alayhi salatu wassalam bi muy joy di yuxu pour bayam nek ab julit moy bayam ta bay taxam yalla de ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yalla moy jubal ku ko neex yow do jubal ku la neex kon mbokki julit yi dañuy jang tay ne mabda أن السعادة والشقاء سبق بها قلم القضاء والقدر لول ني نان القضاء والقدر موي دوغال القضاء اتي اك دوغال اتي اك دوغال يالا بو خاسي اتي دوغال تيرميني كين مونو سي دارا يالا بو خاسي اتي موني لي موي ام mu dogal ko mu ne li la mu dugg ci ciobarem nak mashia lolou bu yewon nit ñi noppalu lu yalla def kenn mënu ci deureum kenn mënu ko changer su fekkon ne nit mën na changer programme yalla kon fir'auna changer programme yalla ndax kéro ba mu xolé jabar kat yi xolal ko ne ko amna xalé buy juddu su juddo mo lay folli fir'auna dafa teural programme ne ko juddu ray len ñaata xalé lañu ray xam ngeen ko ta ray ray ray ba son bu don yalla doomu adama la du programme Musa mu ñew ci wër wowo nga xamne Firawna mu ngi ci ray ay nit ay ci wër wi Firawna gëna ray ci le Musa judd waram biru yalla dafa doy war Firawna Musa judd Firawna gisuko garde yi gisunuko yalla yobul ko Firawna ba bir kërëm ne ko yar ko buma gëdanel la folli la ñaarel bi moy hubutul adami ila daraki ahbat min daraki alhayawan tay dinañ jang doomu adama niko yalla terene wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr yalla ni mu terele nit waye doomu adama wacc wacc ba rabu alla gën doomu adama lol dañ ko jang tay mbok yi xol len doomu adama ni mu silwisi tay lek rek ngay tek ngay tegal doomu adama nga tegal ko ci table table bobu dang koy lal nga def lek bi ci plate plate bobu nga am lek def ci ay kudd waji ñew nga tegal ko ay mouchoir dugal ko ci han Allahu akbar jox ko ay fourchette jox ko paka waji xolal niñ ko tegalé muy lek budé xar nan lañ buñ koy tegal lek nuñ koy def xar nan lañ koy tegalé lek ginar nuñ koy maye lek fas nuñ koy maye lek xolal doomu mbindef yeb nuñ len di maye lek way xolal doomu adama tay ji yow mi rek waxuma sax ci tuba bi way yow mi rek sa soxna bu lay tegal lek yaangi ni legi so way yi deme ñu war la tegal reer dañ la koy tegal façon bu set bu rafet ah yene say sax ngay lek ñu tegal la di la upp ah yalla teral na doomu adama xolal doomu adama yalla may ko yere pour muy sol pour aw awram neub waye ni yalla terale doomu adama yeb doomu adama tay di wacc di wacc di wacc di wacc ba rab gën doomu adama su doomu adama deme tay ba goor ak goor di sey ñu def ko lan civilisation def ko lan mode mode de vie goor ak goor di sey jigen ak jigen di sey doomu adama def yaramu neen doomu adama di topando rab di bënn yaramam di dessiner han di changer ay bakkanaki bëñeki gemiñ nga gis nit mu ne la man dama bëgg nek rabu all doomu adama waxuma sax lolu di sey ak xaj nga gis kuy jëkkeer ko xamne dafa ne mous mi moy sama jëkkeer nga gis ko xamne dafa ne fas bay jëkkeeram kon li yalla waxne thumma radannahu asfala safilin dikna wala dikul kon danañ jang tay hubutu adami ila daraka li ahbab min daraka al haywan dañuy wax rek waye wallahi tay rabu allah yi ñoo ñoo gën yenn doomu adama yi lima mbokk bi doon wax mu ne yeen ñi dëkke dakar yeen ñi dëkke dakar di gën daan gis xaj ak xaj di sey ci mbedda ay tan kañ ngeen ko gëj gis légi nit mo koy def motax bi rabu alli gisé doom adamay di xëccok ñom mbéd mi rabu yi ñoo kañ ngeen gëjë gis kakatar yeen ñi nek ci jakk jëb la ko laaj kañ ngeen gëjë gis kakatar bi doom adamay jëlé melokanu kakatar kakatar échappé dem yoonam né man no fi xëjatuma fi doom adamay bi ñi xëccok rabu alli seen jikko han la rab yi bayyi yenn yi ñoom paré nañ ci kon sunu borom subhanahu wa ta'ala munewa zalika indama yakfuru bi rabbi kagn la doomu adama di wacc ba torox ba rab gën ko moy su wedde boromam xana xamul len ne ko am diine gëm boromam rek mo silwisé moy rusa def dara xolal da ngay fekk ben way bo xamne dafa mandi ba dem dem dem all ba ci tubeyam ha lan motax mu def lolu nga fekk doomu adama di dur de ngeen barki dem ki ngeen deg mu ray bayam dugal ko ci ten doomu adama bu wedde yalla rek dotul amati valeur ak lu mu meuna am nak dotul amati personnalité dotul amati fulle sa yo wedde yalla alku nga ak ko meuna nek mbalanu kiray bi la doni yir terminé demna ndax ngeum yalla moy defar nit yalla limu téré doomu adama yo xol len lan la ci doomu adama di baye te duko jox valeur yalla daf ñu dara sangara sangara boko topé fan lay mujjé yow day yak sa dundu yalla daf ñu téré drop yamba héroïne ak li manilo nit kul muskirin khamr su ko dama ba adama défé lank diko def fu muy mujjé ak yow yalla daf ñu téré ndialo so koy def fu muy mujjé ak yow jëlal ben bu nek bu yalla téré rek da ngay gis ndaysan dooma adama bu ko bayé rek am valeur waye bo ci dëkké rek ñi nga dëkkal sax dañ lay xép xolal demb demb xama barké demb dañu noron organiser Sénégal sabaru tiaga ha taylon sabaru tiaga tiaga yu joggé Mali tiaga yu joggé Guinée tiaga yu jëlé Côte d'Ivoire tiaga yu Sénégal dajé Grand Théâtre préfet bu Dakar moko éliminer tay né lolou du fi am parce que nit ñi yek nañ ko commencé révolté internet bi imam yi commencé wax ñu tiit éliminer ko xolal li sabar té kat xam ngeen kan moko non organiser Pap Diouf ñun ay ñun fan lañ nek ñun ci ban aduna lañuy dund ñun ci ban rew la nek té lu ci ruslu moy chaque jour Sénégal bu fi lu bon nekké ni ñi fi kay kilifa yu bax yi fi kay kilifa yu bax yoy xana yeguñu li di fi xew kilifa yu bax yoy xana yeguñu li di xew ci rew mi ñom lan moy sen bax gogu lan lay représenter han lan moy sunu mbir tay lan moy sunu mbir ci sunu rew mi xana xamulé né valeur yaangi jeex jikko yaangi dem ëllëk ci bir dañu nara alku dañu nara torox yi ni di ram yeb buñ bayé ba mu sax ci rew mi terminé kèn doot ko fi mëna dilati sabaru ciaga ba paré li doy war moy bu ko ay jigen sax doon organisé mais goor goor gi organisé sabar la ilaha illallah goor gi organisé sabar kon liñu non wax legui moy doomu adama wacc ba rap gën doomu adama kañ bi mu wédde yalla tabaarak wa ta'ala lan motax nit di wédde yalla moy yalla dafa may nit ay jumtu kay yu muy jëfëndiko élément yoy yalla defal doomu adama bu ko doomu adama defé ta'til moy éliminer bu nit éliminer bëtam bu nit éliminer xélam bu nit éliminer ay nopam bu nit éliminer xolam ter bi akuna xel lan lay jeriñ xalat yow bu fekke ne sa xel mi do ci xalat lu ñoo rek baxna jeexna su fekke sa beut yi do ci gis su fekke sa nopp yi do ci deg su fekke sa xol bi do ci comprendre yow amato jeriñ yaak rabu alla yeneel mo da ngeen deg yalla nan ulaika kal an'am ci ay legi ci kanam ñi ñu ngi melni ay rab kal an'am la len yalla akisi Allahu akbar ñun fan lañ toll wallahi deug la su dooma adama deme ba yalla diko natale ak rabu all ak dooma adama fiko yalla tegon nga xamne yalla dafa teral nit bané malaaka yi nañ ko sujootal usjudu li adama yalla jekati ko fu nek gënal ko lepp wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila lu nek yalla neena geunal nako dom adama tay dom adama dem ba melni abrabu all ndax lan ndax weddi yalla ndax eliminer element yiko yalla defal pour mu meuna comprendre pour mu meuna xam fu muy tek tankam ci dundu pour mu xam lan mokoy jubale ak boromam pour mu xam lan moy missionam ci kaw suuf ñettel moy bayan annal bala kamin fi ghaflatin an ayati llahi wal i'rad anha tay dana jang leral gun yalla di leralal ne li waral tiagante gi yeb lan moko def moy al i'rad an ayati llah moy dumoy li yalla wax senegal fi ñu tollu tay dara waraluko lulul dañu dumoy kaddu yalla ñu dumoy kaddu yalla bañu dumoy alquranu yalla bi top ay tiaxan top ay fo top ay xarfa fu top ay mbir yo xamantene yaakar na ne dinañ fa bax ci lañu alko da ngay gis senegal ku nan nit ñi kay leen ma baxal leen waye du indi alquran fi ku fi ñew di nga bax waye do gis alquran legi ben tak lañ joge wallahi alazim tak ene xamne nit ñi fi ñi fi gëm yalla ñu tuti lañ bala takbir am ñetti takla won ci ben jaak imam bi mu ne ku bëgg jël kaddu jëlal kaddu yeen ñi nga xamne dañ leen yabal ngeen ñew tak ñaari nit jog wax ci côté ku goor ku jigen ñoo ñu premier tak bi deuxième ñaari nit wax troisième ben waji jog sante yalla tuddu boromam wone magal tawhid keneen gi jog mom daali dugg ci bokalé xam nga lu doy war ki doon waxu bokalé bimu paré ben way dafa gestu ne ko jeuf fay wala pour jema nakaral ki doon wax fi non c'est grave sénégal kenn do wax yalla bo waxe yalla da nga gis ñepp mer kanam yi commencé lendeum parce que yalla nga wax ay bo waxe leneen da nga gis kanam yi commencé fireeku nit ñi commencé contane commencé ben way neena ma demb sa khutba bi way gaay yepp mer juma ji way bi nga tuddé ben sëriñ rek gis ku rek ben way wax na mako demb mu ne sa khutba bi demb ñepp mer way bi nga tuddé diw mu ne ñima togal ñepp dañu contane lool la alquran moko wax wa iza zukira allah wahda iz ma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah wa iza zukira min dunihi iza hum yastabshirun alquran la yalla moko wax gaay bo ne yalla rek day melni da nga len wax dara melni da nga len saga lan lan yalla def lu sax bëgguñu ko wax buñ sa bu bi non wax di soxna nit sax da ngay contane sa soxna ku baax la sa soxna aka gëm yalla sa soxna aka rafet aka mëna togué ha buñ wax sa papa kazali buñ wax sa mam kazali buñ wax sa benn mbokk buñ mais buñ wax yalla rek nit ñi mer dañ xolaat suñu bop amul suñu problème dara waralul ciagante gi ñu nek ludul al i'rad an kitabillah téré yalla bi ñu sanni fele kenn jubluwul téré bi lool mo ñu ni problème julit man ta am iman man ta gëm yalla ludul mu dund al qur'anul karim non al qur'an moy téré buy défar nit yenen bi fan la défaré abou bakkar umar xana degulen yalla lu mu wax nit ñi ñu meloon bala al qur'an ñew wa kuntum ala shafa hufratin minan nar yeen ñep da ngeen demon ba kambu safara fa anqazakum minha mu dal leen di musal lan la leen musale moy alquran mo ñew jele leen ci pindu bobu ñep pa demon ba ci wasara watu safara bi bay daanu yeenent bi ñew indi alquran jël ñep kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur ha benen ba ca tegu moy al amru bi du'a illahi ta'ala bi asma'ihi al husna tay dana jang buñ bëggé ñaan yan terme yan baat ci turu yalla yi mom lañ wara utiliser di ñaan lu melne ya rab ya rahman ya aziz ya jabbar yu melni dañu bëgg nit buy ñaan yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu mu koy ñaan ci ay turum yu selli juromel moy danañ jang tay aram gi mu aramal jël turu yalla yi diko falsifier ay doomu adama ñing ci adina bi dara du seen métier dara du seen liggéey xeyñu waccu ñu luddul di njabare wala di xërame alquran ak turu yalla yi jël ko diko falsifier yalla tabaaraku wa ta'ala dafa am ay tur yu sel mu bëgg ñu ko ci ñaan diko ci bak diko ci taggé ak ay melokan mu aram ci ñun ñu jël melokanu bokkala yalla yi di falsifier turu yalla xam ngeen ne yalla dafa wax ne mom mu ngi tuddu Allah yahud yak yeferi bokkale kat yi bañuy falsifier turu yalla bobu tuddu Allah lan lañ jël lata yalla tuddu al aziz bañ koy falsifier lan lañ wax uzza yalla tuddu mannan bagn koy falsifier luñ wax manata lol di ngi ko fekk fi tay amna ñu xamne buñuy tuddu yalla wala ñu ne allah dañ nan hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu rek ba jakk ji di rir nga gis say gaay di yu hu hu luy hu allah me hu lañu wax hu la ilaha illallah lolou falsifier turu yalla la da ngay gis ñoy bind fatilan du ngeen ko gis ci bu ndeke di ñen ñi bind jadilan ñen ñi bind baduhu laduhu loolu turu yalla yoyep benn du ci turu yalla fatil lu muy teki ci arab yalla dafa am ay turu yu sel témèr bu manké benn man ahsaha dakhala al janna mbokk julidi jurom benel moy ahlul janna allazina khuliqu laha humul ladzina yahduna bil kitabi wa sunna wa yaqduna bihima dafa am yalla tabaaraku ta'ala bim binde al janna daf ko bindal ay nitam mune ñi ñoy wa al janna ñoñu day yomb ci ñom ñu dund al qur'an ak sunna parce que yalla mo leen bind ni ñi aljana lañ jëm motax pour ñu dund al qur'an ak sunna day yomb ci ñom pour ñu jëfé sunna day yomb ci ñom pour ñu dund al qur'an day yomb ci ñom pour ñu def lu baax day yew day yomb ci ñom lutax ndax kat yalla mo leen bind ni ñi dañuy dugg al janna ci teunk bu gatt bu gaaw suñu boole li ñi jëlé ci ay ñetti aya yi danañ fekk muy juromi mbir yoyu nga xamne jurom ben mbir yoyu nga xamne mom lañ doon wax legi legi suñu ñëwé ci alquran ci ñetti aya yi ñu wara jël tay borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne wa laqad zara'na li jahannama katiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ورم بينا ولا قد تدغ دغ ماغي غين تي سما ماغاي زرعنا من يالا سكلنا دو فوف ها هاكاي دا نغا تار دي la tepp da nga am yo ñewul de du fi ay fi la kay wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al jinn wal ins man yalla dama wajal dama sakal zara'a khalaqna man yalla ma defaral li jahannama man yalla safara jahannama ma ko sakal kaseeran lu bare bari min al jinn ci ay jinn wal ins ak ay nit gis nga ndeke yalla bimu defale jahannama ba bare dafa sak ay nit mune ñi fi lañ jëm mu sak ay jinn mune ñi wi lañ jëm ku ci mu dara fi nak moy al qada' wal qadar ak al mashi'a kon kenn dina waw yalla sak safara jahannama mu jël ay nit ak ay jinn mune ñi fi lañ jëm kon yalla da len toj amna ko wax lolu ndax ñi kat yalla mo leen sak mu ne ñi fi lañ jëm waaw yalla moko def xam nga tax mu def moy borom sañ sañ bi moko ñëmé def ma mom sama ginaar ginaar gi am ay doom ginaar gi nen suma nexé ma baxal wala duma baxal ah tontu wu leen de suma nexé baxal suma omelette nak ha so na sir lo pala nak dama to ginar gi kew ñu yow li nga def jaadul otop ginar gi rek di baxal di om le rek di sir wa li nga def di tim du yeen ginar gi suma fi rombe ne ni ñew ci doomi nak ma lek ci dama togn suma fi baye doomi ñew ci nday jek baye ji nak dama len togn lutax lutax li mu am sañ sañ ñet yi yeb mako moma dama neex ma def ah yow nga mom sala lula neex nga def yalla mom limu mom nga ni dug def lu ko neex kon yow ya am sañ sañ yalla amu sañ sañ kan moy mom kan mom mom walillahi khazainus samawati wal ard yalla neena magasin yep lepp mako mom asaman ak suuf lepp mako mom amul fi ken mom ko fi deg ñu ne mom na dara may ko tuti le nga deg ñu ne deena kenen jël ko kon momo dara sa montre bi nga takk sa momoko de dañ la ko abal rek ay temps deewal bo de nga am ni momoko le nga gis sa dom takk ko na way montre pa bi la yor ne rek gis nga way no ay pa bi xamul lolim takk ser la won quoi pa bi do nan ni xolal montre bi nu gya mais boy maxna pa bi nga sol nga way gis nga ko de pa bi de bi mu gowé li lañ ma jox quoi na ko ci xol quoi won mo moko won ñu la ko abalon wala ndeysan gis nga kon momu ñu fi deureum yalla mom lepp mo dox lepp mo koy donnat walillahi mirasu samawat wala yeb yalla koy donnat ñeppay de yalla tok ba mu neeku mu lem asaman ak suuf lepp ci loxo ndey joram mu wo aduna nak ne ko ya dunya ayna qusuriki ana satay ana palay ya dunya ayna abnauki aduna ana say dom ayna al jababira ayna al muluk ayna abnaul muluk gend tont la mujiba illa allah ñu wara delu wat ci yalla xam yalla suñu morom yalla dafa sakal jahannama safara jahannama safara la ben khur la bu nek ci bi safara la safara yeb dañuy muslu yalla ci jahannama yenen dibali sallallahu alayhi wasallam degna ben rir ben son bu am comme denu bi affaire bi defé ba jeex yenen tibine ben xeer la buñu sanni won jurom ñaar fukkat ci bir jahannama mu ngi dogalal suuf jahannama xon na de waye yalla lan nako def lutax mu defar ko limaza khalaqallahu jahannama lutax yalla bind jahannama wax nako mune dama fay duggal ay jinne ak ay nit kon li aya bi doon wax ne nit ak jinne lañu toggu jëf ñom la wama khalaqtul jinna wal ins benen bi luñu wara gëna jang xamne alquran waxu yalla la nit ak jinne kan lañu jëk sax nit ak jinne jinne mo fi jitu nit man gis nga ñaari aya yeb yalla lan lay wax wala ñetti aya yi minal jinnati الناس ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من ال غيسغا وما خلقت الجن وال غيسغا ييب جن لا يالا دي جيتال باسكو جن مو في جيتو نيت ها جن مو جيتو نيت تي كاو سوف بل جن ني ساخ ньо نيكون تي كاو سوف بلا دوم ادم دي نييو بي جن ني ياخي سوف سي ci la yalla tabaaraku ta'ala jël malaaka yi boole len ak iblis mi len doon war ne ko nañu genné jinné yi ci suuf ci bobu iblis ku bax la won bobu wédégul yalla alquran moko wax kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi gis nga kana minal jinni ci jinné yi la nekkon waye bam deme ba fin ba fa fasaqa an amri rabbi mu katchore say say ci santane borom bam ko sant ne ko sujotal mu bañ motax aduna jinne ye fi nekkon bañu yaqé la len yalla bolen malaakai malaakai genn len ñu dugg bir geej ñeneen ñi dugg ci xuri ñeneen ñi dugg ci montagne motax fi li ëpp ci jinne fi lañ dëkk ci bir geej gi lolu ñi doon dem ci geej gi xam nañ ko ñi doon def xawma lan barsa wala barza lélé ngay seen dëkk gis ay lampe gal gi daw ngay seen lampe yi lo ñew muy dem dëkku jinne la da ngay dem ba ba dé ñom ñep dañuy dé kenn du yegg non ngay seené tali bi tang nga gis lél nga yaakaane ndox la ngay daw naan ndox ma ngi nalé so ñew mu rekki la waat lu toll non nga dem ba yegg ba ngay dox ba dé non la jinne yi def doom adamay ci bir geej gi bal sax sahaba bobu gisone dajjal fan la ko gis ci ben il bi fum nek ci bir geej motax jinne yep ci xuri lañ dekk ak alli ak bir geej ak ci montagne bari na ku dem ci all deg njollor da ngay jommi ndax jinne ño fa nek suuf sepp la len yalla dégager sunu borom subhanahu wa ta'ala ne wajalna jinne yi ak nit ñi al ins nit yow yalla lutax nga préparer doomu adama nga wajal ko nga defaral ko mo ginne nga defaral len safara yalla mune lahum qulubun la yafqahuna bi dama len may ay xol kay duñ ci comprendre dara xol xol moy element xel dama bok element yi nga xamne ci doomu adama ñom ñoy ñëk composer nit biko yalla bindé mané yu ba baré ba doom adama di défaru bop beut tank loxey bir bi xol moy ñëkka défaru xol moy élément bi ñëkka composé wu ci doom adama motax xol moy nit yenente bi neena ala inna fil jasad mudgha mané doom adama amna ben suxu yap bu nek ci mom iza salaha salaha al jasad kullu su nit bax su sux bobu baxé rek nit ba wa iza fasada fasada al jasad kullu su sux bobu boné lepp bon lan du yalla wax ala al qalb mom moy xol wa ma sumi al qalb illa li yataqallab lutax ñu dédé ko al qalb moy ni muy def tik tik di wulbeetiku di wulbeetiku te xol yep nak mi ngi ci loxo ñaari barami yalla xol yep mi ngi ci digënté ñaari barami yalla yalla da koy wulbeeti num ko neex man nga nek legi julit bala ngon nga nek yefer man nga nek legi yefer bala ngon nga nek julit ndax yalla moy wëlbeuti xol yi mo da ngeen deg chaque jour yonent bi bok ci ñaanam mu naan rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz wala ngeen deg mu naan allahumma ya musabbitul qulub sabbit qalbi wala qulubana ala ta'atik doomu adama yalla da ko may xol doomu adama war di deg ci xolam deg di ci comprendre waye bu fekke doomu adama dafa am xol te xol bi jeriñu ko dara ci walu digënté mak boromam xam ngeen ni amna hawas yo xamne mu ngi ci doomu adama yoy da fay jël ndaysan yoy day dimbali doomu adama pour mu bax beut ci la bok nopp ci la bok xol ci la bok su fekke xol bi limuy jël lu bax la beut yi limuy jël dafa bax nopp yi limuy jël dafa bax lepp luy jël bu yagge li ngay jël lumuy def day fess han day fess lu fess numuy def day turu boy jël alcorane di jël sunna di jël azkar di jël beudi di jël ba beudi fess mu turu ci xol bi han nopp yi jël ba fess mu turu ci xol bi gemmi ngi jël ba fess mu turu ci xol bi yaram bobu numuy la yaram bi day bax waye bu fekke lu bon ngay jël après tamit mom day day fess lu bon lolou bu fessé numuy def day turu jangeen ko kala barana lan mo xomatal xol bi makanu yaksibun liñ doon jël kon boy jël lu bax sa xol bi day fess lu bax day turu ci yaram bi day def lu bax beudi day xol lu bax nopp yi day deglu lu bax c'est presque dafa fess mais boy jël lu bon day dem ba xol bi day xomat xol bi day febar lol ngeen deg yalla nan fi qulubihim marad wala mun thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa kon yalla dafa yobbu jinni ak nit safara lutax parce que daf ko jox element bo xamne jeufandiko ndax ben kessala mun walahum a'yunun la yubsiruna biha may len ay beut luñ ci gis mok Allahu akbar ba lu muy jëri nit ha waxuma sax ci walu dina ya sa nga gis kuy xulle ci aduna bañ ko ne moy tul ci aduna ben way day wax mu ne accident yi accident auto yi ñi am beut ak gumbay lan mo ëpp lu auto di ray question la mo len laaj yeen ñep accident yi ngi am Sénégal ñi auto yi di mbeuk han ñi xolé ak ñi gumba ñu ëpp li nga tok fukki at do dégg gumba guñu mbëk wala lutax parce que gumba xélam lay xolé do ma adama nak day teñeux teñeux di xulle bañ la taxawal yo le yo señ bi jëre jëf way té ba jang ak téméri bëtt han gis nga bëtt lu muy jëri dool li tax legi ñun duñu gis li gëna doy waar nak moy duñu gis lu xolal luñuy jëriñ lañ dul gis mo wax leen ben mbir paquet cigarette yu bëss yi luñ ci def paquet cigarette yu bëss yi lool lañ ci bindaw mais lan lañ ci dessiner ben pa bu febar febar bi dafa ragalu wala dafa rafet han dafa ragalu boko xolé sax do bëgg xolaat ki ci teud ñu def ko fu nek ay tiwo ñu ne la li nek ci paquet bi mo def ni ki han du la lañ def ni ñangi tax ba legi wal taxuñ gis nañ lool wala gisuñu ko kon bari lu muy jëri kon yeen deggu len wax bi yow ñu ne la li ngay def ni fi la lay yob nga continue di tax amna ko nekk señ ko da ko defane pa bi dama bu ga def deeng bu yito ko tax lool lay wax pa bi da bu ga def rek mo da mu teul ni deeng lay koku suñ la ne amna beut yow lay wax est-ce que beutam jeriño nak lool moy suñu problème ñun ñi ñep moy suñu beut ngi ne weng wengaral li nga ni day jeriñe li nga ni day lor par exemple bayyi lolou jeural passerel yi ñu defal point point day gis ay xaraki mus di yek ci point yi di jega ya ñoy traverser autoroute bi hein te di ñëkante auto bi di auto ba nga ni ñëw nga gis ko xam nga ne ki bu la laalé mom moy paré nga waye nga ñëw jaar fof feñu la defal pour nga jaak ñu defal ñu ne yow fi lañ la defal fi bu fekke deuk bu amul passerelle la ñu defal len ay bande yu vert yu wex ñu ne fi ngay jaar do wa demé dañ fi rombu yo wala gis lañ ko wa kon ñun suñu bëdi lu muy jëriñ ñun ñëm lañ laacc suñu question xol bi ak bëd bi lañ lay jëriñ bu lan mo taxone yalla defal le bëd du pour nga gis bo gisé nga jëriñu han nga xam fi ngay tek stan nga xam li nga wara def ak li nga warta def ah Allahu akbar est ce que tay ñu ngi gis ñun li lay lor est ce que ñu ngi gis lu ñuy jëriñ est ce que ñu ngi gis fuñu wara tek suñu tang est ce que ñu ngi gis deug lan lañ wara dund suñu diine est ce que gis nañ ko kon kay jaaduna yalla yewuñu safara ku tol ni ñu may la element bu may bu reuy bi defal le beut han ñu ne la nga def attention ba di xol ci lulay jeriñ ben way neena da don misal mu ne papam bu ndaw ya am papam bu ndaw mu ne ko togal papa ji tok mu ne ko papa yow da nga melne ben way bu nekkon ci allu afrique allu bu lendem muy dox ci allu ba ci yag mu deg gaynde di rir gaynde di yuxu mu gess gis ngandu mu gaynde ci ginaaw mom kenn ci all bi mu daw gayne gi top ko mu daw gayne gi top ko mu xelu gayne gi top ko mu gis ben ten mu tepp ne peccex ci ten bi tey ci boom bi gayne gi nek ci kaw diko xaw neena mu tey ci boom gi mu ne ni mu gis ben yew ci suufu ten bi mu ne Allahu akbar muy xalat mom naka lay def ba genn su demé ci souf yew bi dina ko won bu genné gayna gi dina ko lek mu jekki jekki rek boom gogu mu langam won mu gis ñaari jinax ñew diko dag mu na mu ci ñaari jinax ñew di lek boom gi boom gi commencé dag benen problème ngay non xana muy xol nu muy échapper mu ne ni ci bir ten bi mu gis ben ay yamba mune ni rek yamba yi daw bi yamba yi dawe rek mu gis lem ha mu dugal loxo bi affaire yi neeru ko mu commencé fatena ñaari ma nga ca lem ga ma sha Allah Allahu akbar ba ci ag mu dugal ñaari loxo kep na buum gi ak tanki de dugal ñaari loxo xam ngeen gayne gi moy lan moy malakal mawt ten bi xam ngeen moy lan moy bamel xam ngeen ñaari jinax yi lan la moy guddé ak beccëk xam ngeen boom gi lan la moy sa dund sunu dund guddé ak beccëk koy lek ñu ngi xara rek guddé ak beccëk mu ngi lek sunu dund ñun konté wuñ lool dara xam ngeen lem bobu la lembi moy aduna ndaysan moy aduna li ñi gis ni aduna top ci aduna rek fekk yow ndaysan malakal moti mu ngi la top ci bir bammel nga neena jëm yew bi mu ngi lay xaar guddek beccëk ñi ngi lek sa dundu yow ndaysan mu ne ko yow papa yow ni nga mel sa dundu yeb leg mu jeex waye ndaysan yaangi top ci aduna rek lem bi neex na rek nga top ci lem bi waye legi waji ñaari jinax yi ñi ngi ngeñ di lek buum gi mom mi ngi ci lem bi faté na gayne gi faté na yew bi legi bu buum gi dagge nak yew la jax ndaysan moy sun dund da nga jek jek rek ñu na diw deena nga ni demb ñoo doon entraînement ndaysan dañ may neteli ben way amo 5 dinañ ci stade bi la dé xawma amo 5 la dé dafa ñew fekk wa koñ bi di football ñu ne ko boy do mu ne non indi wu may sama équipement ñu ne ko non fa nga dugg mu ne non indi wu may ko ñu ne ko non da ngay dugg mu ne abal len mom ndaysan ñu simé ñu abal ko biñ ko abalé yéré mu sol rek ben way door ko bal fi da dandé mom laal bal bi da ko laal mom dañ ko door bal bi rek mu dandé ndaysan gis ngeen de ko ko ne ko ko won fi ngay de wal ñewul won sax pour football ñu ne ko far nga football abal le mama ñu abal ko premier bal ci la de jamono passé sang na ko xamne dafa wacc goudé jabaram ni ko yow fo nek tay goudé nga ni mu ne ma ngi ni di ñew ma ngi ni jël na auto ma ngi sama auto mu ñew ba liberté 6 ndaysan mu na dul dawal auto bi mu ne boy bi mu andal boy ka jël auto bi man vraiment mu na tuma dawal wacc tok ci kanam boy bi di dawal gis ko muy tuddu yalla boy bi gis ko muy ñak mu ne ko premier clinique bo gis dal nañ jadd parce que dal dama febar ba lañuy gis clinique mu dé rer bobu jabar ji togon ko ak nan ko da nga goudé reru rer dañu wara baye xel sun bop ñaaté won lañuy gis ci internet bi ci biir compétition plein joueur bi dé ci biir han wala gis na lool ci biir compétition plein waji di daw ci terrain bi mu leer na ki dafa jappone condition nangam bir keng ay ñew ba ci terrain bi dé ñaaté won lañ ko gis han waaw legi mu ñun nak non lañ la toge rek bagagne te gayna gaangi ni de ten baangi ni de jaan jaangi ni de ñaari jinax yaangi ni de boom gaangi ni de lem baangi ni buñu lem bi nak fatte lolu musiba yi yeb ñun algunanu mbokk julit yi yalla waxat ne walahum adhanun la yasma'una biha do ma adamay dem leena may nop way duñu deg ndaysan lay duñu deg ndaysan Allahu akbar waram baangi nan inna sharra dawab li gëna yees ci rabbi alli and allah ca yalla moy ño xamne duñu deg duñu gis ba pare amuñu xel wala do ma adam rek li yalla defal ko le pour mu meuna jeriño element yi nopam yi beutem yi xolam waye yi yeb element yi la doom adam eliminer xol bi du comprendre beudi du gis nopp yi du deg walahum adhanun la yasma'una biha dun deg mu ñaata yon lañuy war nit ñi ñaata nit la warata yi ko ñi ko war ñaata yon lañuy delo nit ci yalla ñaata bal sa am ñoo xamne bëgguñu deg warati ni lañuy def non buma envoyé ti way non yow nek wax lu tital nit ñi quoi yeen ngi tital ak rek yeen say ñu woma tele yeen non vraiment yow da ki mais nek da nga soxor quoi lu soxor trop mané ma la la wax soxor mais li ma yalla ko wax di li tay bokay xol akhar zarana ala jahannam kaseera min al jinn wa ins ñi lay wax ya ko moko moko de la am la an jahannam min al jinn boko fi re ñu ne ben wa ben jigen mo munema wa di jeen say nak da ngi wax aljana tuti nak aljana ndaysan senegal lu neex rek lañu bëgg ah eh bu sa bu ñu dekké bu yoonent bi jito rek risque ñu genn xaas bi joxe yoy lañ bëgg ndaysan yoy nak amul ci diine diine dañu wara jaamu yalla diine dara seddu ci ah diine dara yombu ci waaw diine yone borom xam yonent bi neena lima gëna yim moy ku bëgg aljana tedd di neraw aduna rek bo fi bëgge sato wala nga bëgg fi 4-4 wala nga bëgg fi wala nga bëgg fi noy def arhamukallah ngay sonu ben xalé dafa rewone ndaysan papa jam xala a xaliss rek xalé bi liko neex lay def bu nané ci kaas sax da koy sanni mu toj bu ko papa joxe xaliss day ñandu ci 10000 fep sanni wala papa ñu wa ki mom dal xéer rek ne ko yow gennal kër gi ñu ne ko yow da ngay genn sa dom kër mu ne wa ki ne genn kër gi ndax ki dafa yaqku mu genn dem ci allé bi commencé jengu out semign di dag ay mat di jaay dag di jaay ki nit ñi fekk muy souffrir bu guddi joté mu lal basang teud ci suufu garab yi ay carton ben way ñone papa ji sa dom bi son na de doko dimbali ngay indi wat ko mu ne dama ngay indi ko ñone ko sa papa neena nga ñew ngeen waxtaan mu ñew tak ndig li ñew taxaw papa ñi ne ko ñaata wër nga def ci alle bi mu ne defna 6 mois ci alle bi ne ko loy doon def mu ne damay liggey aw ñu nako li nga liggéey ñaata nga amagu commencé na dajalé tuuti papa ñu ne ma xol mu jox papa ji papa jël ben 10000 fa mu ne ay sama xaliss papa ji mu ne ah comment mu ne li mako ñak soko yaxé rek bay fay aw ye ko deet bay yow du fi nga nekkon di yax wa xawma de xawma dama li mom mako ñak ki waaw dawina ko am ngi ni nak gis nga ni la metté man tamit lima ñak nga bu ko yak ah gis nga kon nak yak baxul togal ci kër gi ko xam nga ne legi kenn du yak ah gis nga ay dooma dama yi xolal ni ñi yaxé xolal ni ñi yalla may nga fay yak yalla may la beut may la xel may lay leer nga sanni ko feele nek ci mboy mboy gi ñu dem tay ba rabu alli taneñu taneñu taneñu rabu alla tay doomu tane doomu adama ndaysan amna ben way bu def video ci internet bi mune xolal ndaysan fas bi mu ngi jox moromam mi ngi lek ndaysan xolal xaj bi mu ngi sevé moromam bi xolal mune xolal doomu adama ni ñi reyanté ki mom mu ngi video la waji def nit ñi di reyanté yor ay kalashnikov yor ay bombe ñi yor ay mart ñi di lak ay nit nga gis rabu alla ñoom di sevé ku nek di sevé moromam dara be ñu tane tay motax sunu borom ci aya bi bamu waxe li doomu adamay ba pare mune ulaika kal an'am ñi ngi melni ay rab gaay ben way neena bi yalla waxe li ulaika kal an'am waaje koy netali dafa reelu nak mune rab bi dañu def delegation ñew ci yalla ne ko yow tamit nak yow borom asaman ak suuf yow borom kun fa yakun nga may doomu adama xel ñun nga may ñu tuti xel nga ñi xass ba pare di ñi mel ak doomu adama yalla mu ne balhum adal ñoo leen gëna bon rab yi ko dan yalla neena doomu adama mo gëna bon rabu al legi te deug la kaw suuf si lan moko yak est ce que xari ak beyi ñoko nak dem leen ngeen ne borom kër gi sa kër gi nga sécuriser ni def ko ay weñ ndax xari ak musée tax lum lay wax ni day tabax kër def ci ay xott boutel ñene ñi def ci ay fer yu def ni mu ñawal ko out gardien mu yor pistolet nga wut waji du nelaw guddi mu taxaw so waji fekkon gardien bi wala borom nga ne ko lu li yep lu tax lu lay wax musi gay ndey picci lu lay wax han pour nit la nit ñu bon yi xala doom adam fu mu tollu day lepp la yaq kon sunu borom bu ñu ne ulaika kal an'am ñi ngi melni ay rab waye mu ne balhum adal yamu fa de mu ne ulaika humul ghafilun ya ñok conscience su do ma dama deme ba goor jutal goor di sey ak mom goor fan lay sey goor question la ko la ñep goor bu jutale goor di sey ak mom fan lay sey fan ha fumi deme douss mom ci bopam bu jëlon baramam mu duggal ko fofu wur mu dugg mu gënne mu ne ni ndax dina fa duggal awram xolakal nga jël neysan ben way neena mu ne ma hôpital ba mu ne ma goor jigéen ni sen taat yépp a yaq fu ñu tok dañuy kuusu ndax fofu la gaay di sey ak ñom mu ne fuñu tok ndox day soté ko da fofu lañuy sey ak ñom day dem ba sen taadi yaqku Allahu akbar oo do ma dama mo doy war do ma dama mo bon ngeen defane goor mu na japp goor di banexu ci mom bon bon suñ demé té ba bëgg soppi aduna bi goor jigeen ñi légui bëgg ëpp doole ci aduna bi ba ñun sax suñu constitution ñuko ci légaliser constitution sénégal bu bëss bi nanguna goor jigeen am nañ ministère am nañ wala amul lan ngeen bind ci lan ministère bobu lan la ministère de la femme et la femme et da et du genre jaar lan zar yalla dafa bind zar da ngeen ma sa gessu ko solo ñu ne ki zar la zar goor dina rom nga de xala bu goor bi xala bu jigeen bi waye zar man de gisuguma zar nak moy goor jigeen dañu bëggul wax goor jigeen ñëmé ko parce que xam nañ dëkk bi ñu ne zar bu yagge zar bobu dañ koy changer non lañuy def ba un jour fekk mbon gi deugër na nit ñi ñak nañ jom ngëm yalla wañé ko nañ ñu né buñu kenn sonal homosexuel goor jigen buñu kenn fat goor jigen ñi taxaw na ñoo tay ñoo ngi ni comme niñ koy défé Canada comme niñ koy défé Belgique comme niñ koy défé France nga gis ñaari goor and nga gis ñu naan ké moy jëkkeer ji ñaari goor and ñu naan kan moy jëkkeer ji kuy jabar ci légi do ma dama néne dafa silvisé ku silvisé di nga def lool ñaari jigen and ñu né jëkkeur ak jabar ñaari jigen légi xam nga ñu ngi koy jangal xalé bo démé France tay di nga fa fekk ñu né xalé bu goor da nga koy bayyi lu ko neex sol kèn du imposer sa dom sol ba paré di len jangal xalé bu ndaw bu tollu ci jardin ñu koy jangal so bëggé fowé sa awra so bëggé fo noy fowé sa awra ba mané yu génn yalla sédéné aduna bi ñu ngi jëm fo xamné gis nga nonu yalla defon qawmu lut xey rek daldi ben asaman ak suuf fofu lañ jëm lo ko waral moy li yalla di wax ni borom bi néna walillahi ñel na yalla al asma ay tur al husna yu rafet yalla dafa am ay tur yu rafet tur yu sel tur yu set tur yu neex yoy nak yenen bi neena inna lillahi 99 asma mi'a illa wahid mune man ahsaha dakhala aljanna wa huwa witrun yuhibbu alwitra yalla amna temeri tur yu manke ben mom yalla dafa tol beug na lu tol motax ñu beug doomu adama buy ñaan ci tur yoy soy ñaan yalla ci tur yu sel yoy da ngay xol li nga beug nga ñaan ci yalla kon so beugé yermandé ban tour ngay jël ya rahman so beugé yalla djéggal ban ngay jël ya ghafur so beugé wërsek loy jël ya razzaq so beugé xam xam boy jël ya alim non ngay def so beugé dara tour yoy ngay jël nga ñaan ci yalla aya bi nak wacc na kérok ba yéféri makka déggé ben way nan ya rahman ya rahim ya muné o xolal julit ñom ñu né ben yalla lañ ba paré lañ am ba paré xolé ki di ñaan nan ya rahman ya rahim kon kay ñaar la ñaar lañ ayé bi daali wacc yalla muné walillahi asmaul husna fad'uhu biha yalla néna amna ay tur yu rafet nañ ma ci ñaan kumay wo nama wo ci tur yoyu ud'u allah aw yudu rahman ayyama tad'u falahu asmaul husna yalla dafa am ay tur yu sel ak ay melokan yu rafet bëgg ku ko ci ñaané bal yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yalla amna téméri tur bu manke ben mune mi'a illa wahid ben mo ci manke mune man ahsaha dakhala aljanna kuko pek duggu aljanna ana kuko mokal kuko tak sa deun duggu aljanna neena tur yoy dañu tol yalla dafa tol beug lu tol ha yalla wi kenn la witr yalla dafa tol du ñaar du ñet yalla kenn la kon tur yaangi nonu mom yalla mune wazarul lazina yulhiduna fi asma'i bay li nga xamne dañuy falsifier turu yalla yi jël turu yalla changer ko waaw da ngay gis tay ben turu yalla bo xamne buñ la ko don bindal day fess jakk ci waaw ñu ne waji li turu yalla la mu tok nak yor ngandum kurus di xecc ci ben ben waaw di xecc war ak dof yi beuri da ngay jek jek rek fek xamole turu jinne la jinne bi ne faraax ne la ay lo beug ben way dañ ko joxon ben tur turu jinne mu koy wirde diko wirde ci bir all bi jinne bi ne faax ci bir neeg bi mu xol ko gisul bop bi mu xol gisul tanki ñene bi ne ko lo beug mu ne ko xaa xam dafa dit seen keur fess xaxam ron la li fess xaxam bir keur gi fess xaxam fep xaxam yi top ko ñi motax ñu bari fi wird mo len doflo wird benen moy sahaba yonent bi ndax deggu ngeen sahabu dof do len laaj de ngeen ñu ndeysan yonent bi amona sahaba ben sahaba way dafa muju dof xam nga dox sahaba yi dofu ñoon ndax ñom dañoo yemon ci leen yaalay nil astaghfirullah bo ngay def fi suba do dof Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah fi basuba do dof han waye ay bado hok fatilan ya jadilan ya maqas maqsi ya kharma khur ya farakh farakh ya yoy ba ngay dof degi bul sax sonu leg nga dof yenu say bop yenu say sagar bis ko lolou tur yalla astaghfirullah du dof loge wa tour yalla du doflo nit sa yo dege nit dofna dafa utiliser lenen lu dul tour yalla dafa la lenen da nga ni gaay sen sañ nak ki lim laal dago bu doola de ki il faut mo pla doola parce que du yefu nit ki ngay wo day ñew day lay wuy si wa dañ lay jox sax ciuray de la ciuray bi boko defé day ñew place bi nga koy defé li nga koy defé han dalu nangam ngay sol deru nangam ngay def sangu nangam ngay def bokay wax waji ñew nga dem def ko diko defi di deugar deugar lu fit ndax bëgg alal ndax bëgg nangam waji ñew na la nga yanu say tubey jaar ni daw naan ma tay mako wax wa mako wax kay di xul ci di xul ñu naan ge ko mi waxal wa ya taw sa kalam yow rek ya koy gis lu ko fi jaar de deux moy jinne yi nga associer ñu lay ligéyal boy waja de jinne dalay trahir wala gis nga ñi and ñam fi jinne yeb dañuy muju ndeysal nga deg señ bi la sét ñu na dafa fatu ken mënu ko gis waxal li ngay wax rek leg ki moko fi togal fekk dafa dof ñu ngi ci bir neegu ñu tejj ko billahi wallahi wa ta'ala beur na kilifa bu ñuy ziaré fi ba ci ag ken mu rot la mëna ziaré dafa dof mu ngi ci bir neegu ñu denc ku ko jégué mu mat la day matati parce que jinne war nañ ko lolou nak dañ ci baye xel bu baax mbok julit yi jinne ëpp na andal loy day jinne da ngay deg ni diw amna jabaru jinne loko de jabaru nit bi doyna nit ñi mëno leen jéxal jabaru jinne han e zaagne ñu wax ki daam faru rap Senegal mo neex wazarul lazina yulhiduna fi asma'ihi bayle ni nga xamne dañuy falsifier turu yalla yi ñooñu sayyid zawna ma kanu ya'malun yalla neena dina len fay liñ koy liñ def ni wa kep kuy foye turu yalla wala nga koy falsifier wala nga ci def lu ci bokku te lolu dafa bari tay ci bir rew mi nga deg ku nan non non ki mom rawan la ay rawan ngay deg ñu ne rawan nga deg ñi ne rab ñi ne shaytané ñi ne jinné yeb ben la fajkatu rabbi fajkatu rawan bi ñom ñep ay jinné lañ yor dama may façon jinné moy original su tekké shaytané baxatul su nekké ifrit musiba la su nekké marit musiba la yoy dañuy jomalaté ñi ñoy paralyser nit jinné ay fas moy original mu melni ñu ne nit suñu nit après ñu nek criminel han suñu nek criminel lan la moy ku baxatul rek ka tunit wala mo ngi nonu mo ne ñu ne shay jinne wa ñu ne shaytané ifrit day jomalaté ku dajé mu ngudi mu jomala mais ben fi kessa la jinne la ay tour nak lañu am ci bir jinne yi dañu am ay tour yang ngeen yakarna suratul naml gis ngeen ba sulayman di wax ak jinne yi wa qala ifritun min al jinn ben ngandum jinne moko ne man day jees bi mun nako indi bala ngay jog fi munako lol da yag ben jinne ne ko man mun nako indi mun anam mun ne mu ngi ni Allahu akbar xam ngeen ko ko pongal la de kene ko ne bala ngay jog mun nako indi mun nako dafa yag kene ko ne bo xole ci kaw bala nga ko indi mun nako dafa yag kene ki ne ko mun nako indi anam mun nako mu ngi ni gis ngeen kon jinne amna pouvoir de han waye xolal iman mo upp jinne pouvoir ki am iman mo upp jinne pouvoir Allahu akbar ay ba amul iman nak gay fowé la han sangolo la nga gis kilifa kilifa bu def yaramu nen ci selebi yon def yaramu nen niko yaayam juré di sang guddii wala nga baye ba guddii nga gi borom keur ben jigen de momako netal mu ne sama jeuker dama baye bu mu yek ci kaw garab bi guddii di sangu mané ki kala mu daw ci dum mu ne mako tay mu ne web ci prix ki koy bu xalé jogé nak mu ne ko dama xamul won kan la mu ne ma tok ci nik bi di ré xolal borom keur guddii nga nek kaw garab di sangu ha xabe dinne waw parce que on est fin deuk waw day dugg ci ni do ñu dugg ci salle de bain dugg ci salle de bain ñu ñaan ñaan solo Allahu akbar waw legi bu ñu dugg rek neena jaar la gis dafa yu jinne la mais bu ñu yow comme ni bu ñu defé ñaan ci biir pax bi la jinne bi dugg ci pax bi waw ci bi waw waw motax yenen di bay sallam ha ko fan la mëna jaar ah deb yeen di motax mu jox ñu bu ñu dugg toile ñu wax ñaan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth parce que yeen dem na fofu muy seen keur fa lañ nek kon kay du dekk lool keur waru ko weddi yonente neena jinne ñi ngi dugg ci biir douche ndaysan ben jigen neena ah oustaz man sama dom bi def ma titel ndax neena ma jinne yi ñu ngi biir douche bi te legi mom xamna ñaan bi mom boy dugg rek mu ne khubuth man tamit legi boy dugg rek mané khubuth mané ko xalé bi xubul ma ah man ka xawma xubus la ci xam man kay legi man tabi xubus rek mané ko du xubus di mune man sama yon nekku ci sama dom bi dal degna mom lamuy wax amna xubus man tamit ah xubus xalé bu ndaw ndaysan yaay boy dug ci dus del wax ñaan bi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is mune wax lol mom yaaka ne xubus la borom bi neena wa mimman khalaqna umma يهدون بالحق وبه يعدلون الله اكبر وممن خلقنا امنا شي نيغا خامني بيندنا لون امه بن جينيراسيون بو خامني يهدون بالحق ньоญو دانيي جوب ريك تي دغ لادونا ديف دنگ دنگ لادونا سانك لو فاي بيري تياخان با تياخان ньоญو يهدون بالحق دانيي جوب ريك تي دغ واي وبه يعدلون تي دغ غوغ تي لاني صخ اترنيلمان با يوم القيامه ci lañuy dundu qawlan wa amalan wa hukman wa qada'an wa adaban wa khulqan dañ ko dundu ci pass pass dundu ko ci wax dundu ko ci jëf dundu ko ci atté dundu ko ci téggine waye dundu ko ci yar yalla neena ja'ala Allahu minhum wa hasharna fi zumratim yalla ñu yalla boole ci ñooñu mbolo mom yalla ñu ci yalla def li mo doon dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh